fie protejat de sus, nimic se poate întâmpla nimic. Sufletul la nimic. Trupul, pur și simplu, este un protejat. Augustul Razan, care a realizat o șuviță de păr, reprezintă simbolul celui al diavolului. Este prezent, dar nu poate vivi pe cel care un duc purtat în asemenea suflet, jertfelnic de om cristic de sfânt. Imaginile cele mai complexe de un roman sunt din timpul vieții sale monacale și-a luat pe mare în serios. Asceția sa avea în vedere ca în cazul tuturor îmbrânzirea trupului și purificarea sufletului. El însă voia să se dedice cu tare. Nevoința îi era asemănătoare cea a eremiților de demult, a celor din studion, a multor sfinți, pătruni și de dorul înspântat după Dumnezeire. Nu intrăm în detalii. Caracterizarea pe care Satana însuși i-a făcut-o vorbește de la sine, ciolănosul. Slab de înălțime medie, odată cu trecerea anilor, trecând prin culorile călăzite omului, și anume negru, gri și alb. Înfățișare exterioară, fiind însoțite ca o copie la indigo de evoluția trupului. Înălții din ce în ce mai mare. Pătrunzi de boli, de osteneală, de nedormire, de post, de letanie nesfârșite, de rucodelie, de tot ce ținea de măsurile unui trup. Cu multe metecne trupești, cu plămâni mai mult decât înjumătățiți, cu hemoragii, cu leșinuri, albit înainte de vreme, simplu îmbrăcat, dar curat, cu reverenta îmbirosind la tănuie, cu rasa purtată la momente la tăutice sau întâlniri oficiale, cu celebra veste și cu fesuri la fel, schimbate des prin milostenie față de pelerini, de bolnavi, de problematici, cu mâinile judite de metanii și lucru, cu caracteristica lor rar întâlnită, izvorând vindecări prin singura atingere, îmbrățișând pe cei ce nu cunoscuse de dragoste părintească, veșnic neobosite și veșnic întinse spre cer și spre aproapele, pentru a-l salva, a-l căuta, a-l ridica la înălțimi, mâini creatoare, răspuitoare de valoare. Aceste mâini împreunate la piept, care i-au devenit simbol, caracteristică inconfundabilă, credând adunarea în sine și smerenia. Punct căutat de creștini pentru sărut evlavios, atunci și acum, în icoanele, împodobând fiind biserici și casă, cu picioarele călcând doar pe căile Domnului. Ca o împlinire a textului sacru, însângerate voit din copilărie, ca mod de nevoință, prin trifoiul recent tăiat. Trecute prin echipul războiului și prin crujorul pustiului, toate dorite de călcări prelungi, de călcări atonite, eliberate apoi de gremă materie, gravnic alergătoare la cei în suferință, genunchii plecați în ritm de bobițe, metanii adânci cu mii de repetări, deplasări minunate, mii de kilometri într-o clipă, încă din timpul vieții, acum străbătându-ți lucrurile în lung și în lat, temat și nechemat, mărturii nenumărate. Creștetul binecuvântat cu cugetări înalte. Gândul necurmat la Dumnezeu și la moarte, gând bun vis-a-vis de toți, preocupat de rugăciune continuă, izvor de lumină tabolică în numărate rânduri, aurora purtată smerit, văzută de mulți, măiastru pe dată în ivane. Firesc, simplă continuitate pe veci. O timp ferestre spre cer. Vedeau în fiecare o rasă de lumină divină, fie și acoperită de păcat uneori. Hristos, Maica Domnului, Sfinți în carne și oasă, izvoare de lacrimi cu ochii săi, porți larg deschise prin care se exprimă evlavia din adâncul camerei sale cele mai detaline inima, radar omnicesc care înlătura orice boală și, dincolo de problema, vedea și rezolvarea ei. Cu ochi, cu asemenea ochi spiritualizați, nu mai poate vedea și gândi rău despre nimeni, după ce a văzut pe izvorul luminii. Îi consideră pe toți mai presus de sine. El este cel mai din urmă, aceasta este pentru el esența vieții duhovnicești. Sfântul zicea, își analizează greșelile la microscop. Le vede mari, care celorlalți nici nu le observă. Potrivlănânți, vese, vii, iar zlobii, i-au născut de corecta nicurici, surzători în voală, întristați de păcat, de nepocăință și de ceea ce poate trăi rău la poate rău. De furtul duhovnicesc, fotografii grăbite, fără binecuvântare, traducând un gând. Cine sunt eu pentru a mă lua cu voi în ramă? Urechile voiau să audă doar despre Dumnezeu și este aproape imitând pe Dumnezeu. Erau acasă de suferința celuilalt. Mai spune ce probleme are lumea, zicea, pentru că auzindu-le să sufăr mai mult și să fac rugăciune mai profundă. Plăcută o auzului era doar ponegrirea de sine sau cea provenită de la alții. Se înghisa atunci de a cântau la urechi aprecieri, laude, sinje sau nu. Iubea să audă frumoase psalmodii. Nu cultiva stilul pompos, exagerările între vremuri, dar sfătuia totuși să adauge maicile un pic de dulceață în voce ca o prandă celui canal. Limba cea dulce glăsuitoare, cârmă mică, izvoditoare de mare adevăr. I-a fost călăuză, pidalion, către bunele limanul ale laudei de Dumnezeu. Mireasmă, la plouă și la figurat emana în gura sa, stârnind cu inimirea interlocutorilor care o știau postitor și bonav și nu se aștepta să simtă de aproape parfumul unor moaște încă în viață. Dar în gura incompletă, dat un mesaj complet. Izvor de sfaturi, povățuire, întărire, oferite cu dragoste, fără limite, șirul de rugăciune, nesfârșite, unite cu gândul, vorbe întotdeauna măsurate bine de Duh, glume uneori, dar cu tâlpi, duhovnicesc, ca la păterii. Psalmodiind din toată ființa, ca un strigă din adâncul, care în urcușul său îmbrățișează totul pământ și cer. A plecat deseori de spate, ca mulți alții din calendar. Purta de umeri suferinți ca un alt Cristofor, durerile cu minean ale lumii întregi. Nu-l interesa văzutul să arate bine, să aibă prestanță, să impresioneze. Se făcea intim, se pleca în fața fiecăruia, dar se făcea munte de netrecut în fața subitorilor credinței și a lui Dumnezeu. Să rugați-ne din luna oricărui preot, picioarele paralizate ale celor purtați în căruțul cu rotire, în slavă lui Dumnezeu, pe el însuși să putea sluși Domnul singur, deși era măcinat de ori, purtat de o viață, cerute sau bine primite. Trup veteac, dar prin har, putere suprafirești, pentru care o stâncă pe bine pană, moment istoric văzut în aproape de mată reculată. Fiecare parte a trupului i-a fost spiritualizată, sublimată, luminată prin practicarea virtuții, prin asceză. Fiecare gând, cuvânt, fapta sa, au căpătat dimensiunea veșniciei. Ce împlinire excepțională a cuvintelor pauline, până ce Hristos va lua chip în voi. Ce altceva s-a putut întâmpla în cadrul său? Dezlobire totală din legăturile materiei, aici, dar în același timp, acolo. Sfințenia întruchipată în mănunt de plin, ca o altă dumnevoie, bună vestire, fie mie după cuvântul tău. A fost picat cu aureolă în peste 250 de variante, mai înainte de canonizarea sa, din 13 ianuarie 2015. V-ați putea întreba dacă acest lucru a fost îndreptățit. Răspunsul meu, lipsit de echivoc, este da. De ce? Simplu, pentru că este sfânt. Mai întâi, el este deja suferit în conștiințele contemporanilor. În memoria lor, l-au văzut, l-au atins, apoi intervine icoana imaginației. Pentru cei ce nu l-au întâlnit, îi citesc scrierile, își formează ei înșiși o imagine despre el. Una personală, trăită. Unii îi văd fotografiile ca pe niște icoane. Cine îi oprește să se închine la ele ca la niște icoane realiste, trecute nu prin panel, ci prin rotative curatie sau prin Xeros? De aici, alții extrag elemente pentru viitoare icoane ca sublimare a fotografiei. Toate s-au adunat în plină cutreca cu duminicească bisericii. Așa trebuia să fie. Să-i facem icoane înainte de cea oficială de la canonizare. Altfel, canonizarea nu ar fi venit niciodată. Este primul stadiu al evlaviei poporului. Ca să fie proclamat sfânt, trebuie să-l recunoști în masă sfânt. Așa arăți că este și este. Așa explic crezul general. Și fără să fie învățat figura, că Ionel s-a cunoscut cum sfânt. Pentru că i-a înțeles mersul. De la trecător la întrecător, de la întuneric la lumină, ca în pictura bisericească, urmărind secole după secole, biserici și lemne. Peste coplasma închisă la culoare, se adaugă lumina, apoi altă lumină, la final, alt pur, în câteva locuri. Icoana este gata. Închisul se vede undeva în spate. A trecut pe plan secund. Totul a căpătat altă nuanță. A luminii, a sfințeniei. Ai o icoană în față, reală, de așezat în altar, în casă, la piept, pentru a ți-l sfinți. Al ajuta să adăpostească o inimă bătând la unison cu el, cu sfântul. Așa, ușor, cu unul devii din iconat și iconosor și în cele din urmă Cristofor, precum cu viosul Paisie, contemporanul nostru cu aureole. Vă doresc tuturor! Τώρα θα γίνει στους ευχείς που έκανε ο διάβολας Emis marum, timarum, de mormântare la urmă. Nu putem ști exact cum se ruga cuviosul. Mandu șerim de exist. Oricum, ea mi se fac următorul lucru. Trebuie ca carul de topor, oameni de comas. Trebuie să ne însușim durerea celuilalt. Και έτσι, όταν νιώθουμε αυτό το πόνο για τον άλλον, τότε η καρδιά μας, ο νους μας συγκεντρώνεται στην καρδιά και η ψυχή είναι θερμή. Atunci când adunăm în noi mișine durerea față de altul, inima se încălzește și putem să facem rugăciune termică. Μια φορά που τους δούμε συγγνώμη για τις πολλές δυσκολίες τις οποίες τον είχα βάλει. Οδάτε είδα μια λίγο σκούσε που συμβάθηκε να προτείνει μεγάλη ρεκουσέση με τον Μεντά. Αυτός μου απάντησε, τι λες ευλογημένη, ξέρεις πως αυτό πως είναι ο Ισπέρι. Για να σκοτσίες που είναι κοντάτε, είναι κοντάτε ρισκή, για τρίτη ώρα πρέπει να πάρει το βοηθούνε, πέντε τι είναι, πέντε τι είναι. Εννοούσε ότι βλέπω στους κινδύνους τους οποίους είχα μπλέξει. Σε τελειάκα, βαζάν, να κάνει ο Ιράνος από τη μεγάλη του αγάπη και το πόνο για μένα την μάρια του τράδος τράδος και σημαίνει που είναι αυτή η μνέ σε ουλά και αυτό το θεωρούσε και έμπρο και κονσερά το ρούχο μάρια Χριστίκη και θεωρούσε και τον εαυτό του και υποχρεωμένο και κάτι σε κονσιδερά ομπλικά σε φάτα και σε ρούχο αν μπορούμε να σκεφτούμε τέτοια ευαισθησία. Dacă ne putem gândi la o asemenea sensibilitate. Για κάποιο κάποιο γνωστό που ήξερα, που είχε ένα πρόβλημα, έκανε 40 μέρες νηστεία. Pentru rezolvarea problemelor unui cunoscut al meu, s-a ducat o schimb 40 de zile. Έξω από τις καθιερωμένες νηστείες. În afara posturilor recomandate de biserică. Αυτή τη συμβολή που έλεγε, έλεγε όταν προσέρχεται κανείς, ναι, στα δουλειά του και όταν δεν έβγα. Να στέκεται με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Σε στέλνω που συγκεκριτά την φάτσα του Χριστός. Και να νιώθει σαν ένα μικρό παιδί. Και σαν ένα συνθήκα ο κύριο Μίκ. Που μιλάει με τον πατέρα του. Καλή βορές και που τάθε σε όλο. Έλεγε να, ότι πρέπει να έχουμε μια τακτική προσευχή. Σπονιά κατέβηκε σε νερουγά εν μόδ ρεγουλάκ. Γιατί η προσευχή είναι η τροφή της ψυχής. Εάν σταματήσει κανείς να προσεύχεται, η σχέση του με τον Θεό αντιλαμβάνεται και ο Θεός είναι η της ζωής και κάθε καλού. Και ο Θεός είναι η σούρσα βιέτης και κάθε καλού. Έλεγε ότι η προσευχή φυτρώνει πάνω στο γόνιμο έδαφος της της εκδήλωσης των εντολών του Χριστού. Δηλαδή, σημαίνει ότι ο Δουμεζέο ρασάρε ο πământul ca unde sunt cultivate obligațiile noastre față de Dumnezeu. Εάν κανείς εξομολογείται, κάνει μνημοσύνη, μυστεύει, dacă cineva se spovedește, face milostenie și postește, όλα αυτά είναι το γόνιμο έδαφος, πάντα αυτά η πρόσωπη προσευχή. Πάντα αυτά reprezintă un pământ bun pe care se va cultiva rugăciunea. Vă rugăm să ne spuneți ce este scris în Isogul din mâna Părintelui Paisie, Sfântul Ioan. Din inul dragostei de la Sfântul Apostol Pavel, care zice dragostea niciodată în care. Dar pe toate ne laudă, pe toate ne nădăjduiește și așa mai departe. Deci căutați Sfânta Părinte și veți afla acolo toate cuvintele. Vreau să arate că dragostea îl caracterizează cel mai bine cu Diosul Paris. Asta și în otropul pe din opinie de vă viuse din agarul pierde. Rolul cu care am făcut acasoni, poate și a meritat de foarte multe ori să mă alunge în șurpuri, să o spunem de dreptul, așa s-a exprimat, dar dragostea lui nu i-a permis să facă acest lucru și m-a ținut permanent alături de el. mai multe persoane, deci mai multe, de mai multe ori se pune întrebarea cum ce părere avea Părintele cu cuvântul Paisie despre homeopatie. Διάφορα εγώ παλιά είχα κάνει ομοπαθητική πρίμα όλοι σου τον Ιγέρο να την πατέρα μου έξω. Α, να είχε τα γνώσια στην Κοινώσου Παΐσιο, μάλλον πάτε, όπως είχε το τσάμι ομοπαθητική. Μετά που τον γνώρισα και είχα παντευτεί, η μικρή μου κόρη είχε ένα πρόβλημα και έπαιρνε συχνά επιβίωση. Του καρατσίνα με συμβολή, σχιάμε ανθρωποί, και πάτα μια, διαμονήκα, πρασία μονοκάρα της σε όλη. Μία γνωστή μας, μας είπε ότι εσείς με την αντιβίωση θα κάνετε κακό στο παιδί. Εγώ πάω στον ομοιοπαθητικό και με ένα χαπάκι γίνεται καλά. Και ο γνωστής μας είναι ασφούς, η Βερσάτσε Ρόου, πέτε βάστε που αληθεία πεκάρε η Αδμινιστάτσε, και ο Ασφούς μας σε μέρες σκαβούν στο ομοιοπάζικο, ο Μίκρο Παστηλούτσε σε βαριζοκά πρόβλημα. Μπήκα σε προβληματισμό και μήπως θα έπρεπε να κάνω ομοιοπαθητική. Αν όχι όπως θα πούν προβλήματα, αλλά και δεν έχουν βάλει τα δεδομένα, θα πρέπει να του τα πούμε πάλι. Και πήγα να ρωτήσω τον Γιώργο. Σι, μαν τους τα κουβιό σου πέσει, σε όλο τρέμε. Και θέλουμε να μου πει ένα ναι ή ένα όχι, μια γρήγορη απάντηση. Πάσα, κάνω σε ρεσπότα που τάσα όμως, μέσα στο σπούρτ. Αλλά αυτός με κράτησε κοντά στις 2 ώρες. Δηλαδή, αν αξινού τα λέω του λιτό, ωραία. Και μου εξήγησε και για τον προορισμό και για την ομοιοπαθητική. Συναισθηκά τότε τον ηλεκτροσύχο ακουκουτούρα και ομοιοπαθία. Και για την ειδημολογία. Σύντες με ξεκίνητου αναγκής. Και για άλλες πρακτικές της νέας εποχής. Συνδιάζεται πράκτη και αλληλόγη έρε. Είμαι έτσι. Έχουν γραφτεί πολλά από αυτά, αν κάποιος ενδιαφέρεται πολύ να βρει κείμενα. S-au scris și pot ce poate găsi multe texte scrise despre aceste subiecte. Istașul lui de anterior și acuticii și acuticii. Poziția sa era total negativă și nu ci respingea toate aceste lucruri. Respingea de aceste lucruri. Și mi-a pentru ce lei e în apropo scopiul eu. Și nu mi-am dorit să fac și eu și mi-a zis că este un lucru unde s-au încurcat mulți. Și nu poți să ai încredere în așa ceva. Tot e normal, nu știu, dar nu știu dacă ne aferți în apus că pune de domeniul. Acum e un subiect destul de larg, nu știu dacă vă interesează să auziți detalii despre el. Ο Γέροντας είπε ότι εγώ θα ήμουν υπέρ μιας θεραπείας με φώτα. Τους βάζεις δύο σούντια φόρτια του θεραπείε που βάζετε πάνω. Βασίλη μου στα φώτα. Για την ομοιοπαθητική, για τον προλογισμό και τα λοιπά, δεν τα είχε. Νου τώρα, ομοιοπαθία, ακουκουλτούρα, σημαντικά και λάθος. Δεν θα θεωρούσε άξια επιστροφή. Νου δε κονσιδερά, δέχνεται εν τέλε. Υπάρχει ένα βιβλίο και μια εργασία που έχει γίνει από κάποιον πρόσδεμο του Καρπαϊσίου. Εξίστο κάθε, ο οποίος είσαι σε μια κάρτα γνωστούτε εκδόσεις του Παϊσία. Και ο τίτλος αυτής της εργασίας είναι ότι οι ρίζες της ομοιοπαθητικής, οι ρίζες της ομοιοπαθητικής και κάτι σαν πείμα τα προδεκίνηρα ομοιοπαθιέ εδράζονται πάνω στον αποκλεισμό των ανατολικών θρησκειών. Σε φουνταμεντιάζε πε ρίγη οριεντάρια. Και αποκτεί τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα. Και αράθερα υπερτούχηλε δίνεται και σε δύο λόγους. Όποιος ενδιαφέρεται, με πολύ χαρά να του δώσω το κείμενο, να το πάτε να σου μελετήσει. Πώς εισπούνε σε άλλα τέξη, λάρους και σε σπουδιέσαι. Πάντως θεωρούσε την ομοιοπαθητική μη συμβατή με την ορθόδοξη πίστη. Ορθούν, κονσιδερά ομοιοπαθία, πρέπει την κομπατιμιτά του παιδί της αυτός. Γιατί τα δόγματά της και οι ισχυρισμοί της είναι έξω από τα πλαίσια της χριστιανικής πίστης. Pentru că principiile și ceea ce afirmă sunt în afara învățăturii noastre de credință. Să știți că sunt foarte multe întrebări, sunt adevărate compendii cu întrebări, pentru că sunt liste cu o suită de întrebări, așa că aș vrea să le alegem, să alegem pe cele mai interesante pentru toată lumea. Pentru că sunt și preoți și teologi aici în seara aceasta, vreau să vă citesc la întrebări. Ce sfaturi oferea cuviosul Paisie tinerilor teologi celor ce vreau să devină preoți, dar tinerilor căsătoriți? Pentru tinerii căsătoriști care și o carte cu care a scris în viața, dar vă rog pe domnul Atanasie să ne spună. Există și în cartea pe care am scris-o eu și care circulă și în limba română. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τον ξεχνάω με κάποιους που μου είπε. Ξέρετε, οδάτε να μην την τσάξει ο Ισπανιά Βιώσουλ. Και άρχισα να κρατάω σημειώσεις μετά από κάθε συνάντηση από τα λόγια. Άρα, αυτό σε μετά από τον Ισπανιά, μαγικά, και τον Αμετσοκούρο που μετά σε νοτές την δισκούτια και κάτι άλλο που είπαμε. Και οι ερωτήσεις που του έκανα ήταν οι ερωτήσεις ενός νόμου ανθρώπου. Întrebările pe care le adresa erau întrebările unui proaspăt căsătorit, cum era nu. Ori era disciplină ca mea și cum eu. Nu scris iar cu oruncare. Neafără de rog, și activ, eu și ei, eu aflu, aflu să te chiar. Odată l-am întrebat, ce obligație are omul față de copiii săi? Na, a fi și carte, ce rog, a fărat, în așmite, tipul. Și era sigur, o casă, un teren, ceva? Eu nu. Unde se termină obligațiile părinților față de copii? Lei, e cea mai mare problemă și cred că la jumios, e la odihnistul Cristul Cristul. Spune, cea mai mare obligație pe care părinții o au față de copii este aceea de a-i urma spre credință. Iată ea sunt toți afrucuți, ori în a care inclusia al venești. Pentru că un om corect poate să facă avere, chiar dacă nu are. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να συμφράσει τη ζωή του, θα ρουνό, καρενού, κάρτα τρέπ, διάθεσα, θα χάσει και αυτά που κληρονόμησε από την ζωή του. Θα πιέτησε και αυτά που μοσονέσαι και απορρίτσι σε. Άρα η πρώτη συμβουλή, η κυριότερη ήταν, να ζούμε εμείς χριστιανικά, για να έχουμε τα παιδιά μας ένα καλό παράδειγμα και να το τηρήσουμε. Deci primul sfat pe care îl vedea este să avem noi părinți o viață cum funcționează corectă, și copiii, în mod exemplu de la noi, să meargă corect în viața lor frumoasă. Mătă, în alta urmă, spune, e la jumătate cu mia tehnic. Apoi să îi trimitem la studii sau să înveți o anumită meserie. Elge o să ne apucăm de la dragi mulțumiri. Pentru casă și sigur, care. Și mătă, am lucru. Și apoi, dacă putem. Mă aducem pe la fotografii, e la scrit, ne-am lucrat. Să le asigurăm o casă, un teren, ceva, un cuib. Elege tu și ieriști, tu și teologi. Pentru preoți și teologi. Elege asta cu Iisia, Sfântanie, poate nu știu acolo. Spunea ceea ce afirmă și biserica, era un tradiționalist. De nițele în aghine de capul și ierea să ne fie colima, probabil, așa. Colima. Asta nu găbea că cineva să devină preot, dacă are impediment. Και αν κάποιοι είχαν πρόβλημα, τους έλεγε να πάνε να πει στον Δεσπότη να σε βάλει σε ένα γραφείο στην Μητρόπολη και να σταματήσει να λειτουργήσει. Λοιπόν, πρώτα τα πρώτα μήτρα προβλήματα, σα πούνε και την κουβαρτσά σα πιο, το αντάω και όταν τα ράστησε, ή σπούνε αμέτσι, ierarhul tău, mărturisește-te și acesta te va trimite undeva la un birou. Tu să încetezi să mă slujești. O întrebare pentru captațiul benevolenției, pentru că s-a făcut târziu, și anume aș vrea să dezamăgesc cu cineva care spune așa: la cum îl știu eu pe Părintele Vasile, mă aștept să nu facă public acest bilet. Ia te tău. Nu știu de ce n-am. Ce părere aveți despre Sfântul Silvan Apostolul și despre Sfântul Necarie, Consiliere de Rău? La cât să credeți că se naște, se nasc, pardon, astfel de Sfinți? Dar Sfântul Luca al Cremiei, Sfinților comuniste din întreaga lume, Sfântul Ioan Maximovic, Sfinții Martiri din zilele noastre din Siria, nu e o exagerare spune că un Sfânt ca Părintele de Tradiție se naște odată la 40 de ani? Εγώ, όπως είπατε, μπορώ να κρίνω όχι του Αγίου, αλλά ούτε του γείτονά μου, ξέρω, τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου. Αυτά τα λόγια του ήδη τα είπε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καρσοκαλυμίτης. Λίγα αξίστα, μου λάζω στους ωραίες, πως τον τον Πορφύριε, ο Καρσοκαλυμίτη. Θα κανονιζάσει κάποιο μονάχη σχολείο. Τι να πω, ο κάθε Άγιος είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Cu acest Sfânt este un eveniment minunat. Este mia nichi, mia rapotită, mia foștă. Este o biruință, este o strălucire, este o slavă. Ara, opus, o casă stelii diaferi stilați în taxitus. Dar cum stelele se deosebesc una de alta în ceea ce privește strălucirea? Eci că iarni diaferi în taxitus, stilările se descarbiu și nu prea vechi. Așa și Sfinții se deosebesc. Intensitatea harului cu care au fost înzestrați. E mult chiar un rolul să aghiu. Eu mă bucur pentru toți Sfinții. Macar oricum. Chiar eu am făcut de rând cam așa. Mă bucur de fiecare om, când de sigur aș fi, nu am nicio problemă. Le bucur la crimă. Nu pot, eu să zic că se mi-a întâmplat. O întrebare sau mai multe întrebări de fapt, dar ce te spun la ele, care este foarte mulțumită ca domnul Atanasiu să răspundă. Nu numai că este în seara aceasta aici, dar pe marginea cărții mari înțeți în părintele Băieții și mărți din inițiativă. Cât timp va lua să vă reveniți după ce ați făcut, ați practicat yoga? Cum ați scăpat de toate urmările practicii acestea? Și mai multe să pregătesc mai mult întrebări, ca cu aceeași nuanță. Italia mea parte din discul periodos. A fost o perioadă foarte grea. Și ar fi mea pe care trăgusene din curul pe diavolos. Și dintr-o parte trăgeau dur și diavolul. Și a primit Maria trăgusă diavolos cu Hristos. Din altă parte trăgea pe mine Părintele Paisie și Hristos. Tine de așa, cum iar care vorbesc ca copii? M-am chinuit foarte mult, 3-4 ani de zile. Că filmam aici caracteristica cu stigmi cu apăfașița, că ei vă spune o devota mea cu Hristos. Și mi-am amintesc foarte bine de clipa în care am hotărât eu voi fi al lui Hristos. Ήταν μια γιατί ο Θεός περιμένει την ελεύθερη τοποθέτησή μας. Δημιουργείο αστάπτω από τρίτα εμάς το βάθε μόνο λίγα. Η πίστη έχει αξία μόνο όταν βγαίνει από τη δικιά μας την ελεύθερη κουβέντες. Έτσι και δίνει τσαπάρει από κάθε δώρα τους και βγαίνει την αυτούτα μας το λίγα. Μετά άρχισα να συμμετέχω στην εξομολόγηση, στα μυστήρια κτλ. Αν θεσίου, όταν αρχίσουν να σκοβεδέσει, πρακτήσει τα σύγκρα κάνουν. Άρχισα τα πράγματα σιγά σιγά να ελεγχούν. Λούπλα όμως πώς θα σε λύνει. Αλλά αυτό που πω ότι αν δεν ήταν ο Θεός ίσως να με εγκυκλώσει και να παλεύει πολλές φορές αντί για μένα με τον διάβολο. Και εδώ στο δεσμό τα dacă n-ar fi fost Părintele Paisie, care să mă ajute să mă eliberez și să se uite însuși cu diavolul pentru mine, nu exista nicio posibilitate să fi scăpat. Dacă îți deghizori, mă gheoroși. Să vă spun un lucru. Iar la catalogul de sătii de lanțul lui Camar. Ca să înțelegeți în ce împugături, Părintele, lanțul Părintele Paisie. Mă dea că ghirești atât din India. Că ce m-am întors din India? Că... Mă poate că dacă eu nu știu ce ziam, spun ea lor. Îmi vedeau aminte diferite lucruri așa din timp în timp. Mulțumim, eu nu te-am spus. Eu nu spunea. E vreo altă, acum am de dracuă. Vă sătuia, pe data ascultam, pe data nu ascultam. Că era mesimeri, calochieri, te-o rog să gândui pe premier, dar le-o aftine ca lia altă. Într-o amiază de vară, i-a spus, uitați-vă, și aceștia sunt oameni buni. Moniș Ionologo, imediat ce am spus acest cuvânt, implic în adenul Echipondana Stamos, era acolo un copac, un copie, copiul anchise la tremi, una. Care a început să tremure numai acel copac. Ora de timpii chiar, o solo care o regulă de neniște. Dar nu pătea, pentru tot ce era copac, așa a fost, a fost în capul pentru cei jos. Ca și cum cineva încerca să se scoată din rădăcină. Bine, ce-am zis după Mahmedus. Am sărit, m-am dat înapoi speriat. Ce bună, se deleu eu de vină. Și am zicat, părinte, ce e asta? Cu el nu s-a bani să iși ca un virusul. Și părinte mi-a zis, a venit cu tine-ul tău. Adi, bine, bă. Hai, bine. Ce bine, bă. Și am plecat. Pară cu demonul. Dar diavolul. Pară și cu el. S-a luptat cu părinte. Am pus un schepă și încă cum am făcut. El m-a apropit cu aripile sale cu comicești. Există vreo intenție, vreo decizie ca să se umple la mărântul unui sunt Parisie? El a fost să erbă și el îndolit, timizie. Înainte de adormirea sa, cu dosul a dat, a lăsat plică de moarte. La scapsul meu, prima zicară, fără 3 metri abandă. Se lăsa cu roapă de 3 metri, ceea ce noi se obișnuiește, ce-a spus să spună o paranteză, următul agresie se află de 70 de centimetri. Chiedeni Helena Cano, la cuvintele, tot am aflut să trebuie câte de fără părușie. Și a spus să nu mă scoateți din urmă, dar aici să mă lăsați până a doua venire a Domnului. Și să răspunde. De nu vin la vizica acum și mă duc anii. Nu cred că se va găsi cineva care să deschidă mă cum vrei să fie. Ești temut să se măștură ori de mulțumire. Consider că toți ei vor desfăta dorința sa. Iar dacă nu cred că se răspund și eu, că fiind direct implicat, vorbim cu maicele de la Sorotin și mai măsareță și celelalte spuneau așa, într-adevăr, părintele Paisie așa a spus, să nu fie descopat. Dar și poziția unor ierarhi acolo în biserică este următoarea. Sfântul se manifestă, se exprimă față de sine. Dar după ce moare, el nu știu neamnă să ne iau în ce biserici, asta este poziția. Și mai ce trebuie ascultat, cum mi-au zis, iată, biserica va hotărâ să fie spus, nu înseamnă că nu-l va respecta pe Sfântul Paisie, ci îl va cinsti în felul acesta. Ce putea să spună Sfântul Paisie? Da, mă doresc să mă scoate și așa mai departe. Țineți minte că undeva scrie, vreau atunci când vor dezvolta Pământul să găsească o asemenea negre și să spună cine e așa acest pais în care nu credea. Țineți minte, ați citit, din parte, există acest text. Deci el menționa posibilitatea scoate din Pământ cândva. De adevărat, a spus aici clar să nu mă scoate, dar toată în sperenie. Toată în sperenie. Dacă biserica și e foarte posibil, vă spun, tocmai discutam cu un părinte mânat acolo, prin asfalt, cu trecut la autopsie și așa mai departe, și are informații că se discută în mod clar despre această posibilitate și e foarte posibil ca în viitor să fie deschis sub mormântul și să intre mașină să fie expus sub spentimare. Deci asta este situația în momentul de față. Ce scuze, dar trebuie să. Încă nimeni e să vă împărtășesc un gând. La creșterea, la mărăsirea Sfântului Teodosie, sunt mai multe morminte, moaștere unor mari, mari sfinți. Acolo au încercat să împreună de Dumnezeu. Și nu am fost posibil. Deci dacă este și intervenție dumnezeiască, asta va mai rămâne. Dacă puteți să povestiți puțin despre atmosfera de la slujba de canonizare, dacă ați fost. Și simt πηγαίνοντας στην Ιώβα, με τον πατέρα Μπέντζαμιν. Στην Αγγλία, με τον πατέρα Ιώβα, σχίσαν τον Μπέιτσι. Πήγε λοιπόν μια φορά ο γέροντας Ιώβα στο Άγιο Όρος, πήγε και στο Άγιο Όρος. Δεν σχίσα μέσα όταν είπα ήδη με τον πατέρα μου και λάθος. Και πήγε να συναντήσω και τον Παΐσιο. Σαντούσα τα δουλειά σου και πάει ήδη τον Παΐσιο. Και είχε μαζί του ένα διακονέα. Σκαβιά μου είναι η τέτοια, τον τράτη καθόλου. Πήγανε λοιπόν και συζητήσαν έξω στην αυλή, κάνει ένα τέτοιο που του είχε την κερμηνέα. Από εκεί την δημοσιοτήτα ώρα, να πούμε στα σημεία, την κερμηνέα του ορκάτου κόμπη. Μετά από την Παΐσιο είπε στην κερμηνέα, κάτσε εσύ τώρα εδώ, εμείς θα πούμε μέσα να πούμε τα δικά μας. Ταυτόχρονα μετά το είπε η Παΐσια ζει στα κουτατόπια που στα έξω, όπου είναι πρέπει να φύγει, σε πρώτη μέρα είμαστε. Και πήγανε και όλοι πράγματα στο σπίτι, δύο ώρες μιλούσαμε, οπωδικό ώρα, ακόμα να πιστώ, και ασκητάω για φάρα. Ούτε ένα είσαι ελληνικά, ούτε ο άλλος γερμανικά. Νίτς, γρέκο νουσιαρό μου, να νίτς ο μάτω νουσιαρό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με το Ιερδίο Σύμφωνο της Κάστης. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ο πνευματικός γέροντα, ο αυτός που τον έκανε μεγαλόσιμο, ήταν ένας Ρώσος, ο πατήρ του.